ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10พุทธรัฐศาสตร์ช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2539 ตอนท่านอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้กำหนดการจริงนะให้เริ่มตั้งแต่9โมงพอดีเกิดคลุกคลักเรื่องการเดินทางอาตมาไม่ได้ช้าหรอกมาถึงทันเกือบพอดี9โมงแต่ว่าคนรถเห็นทางเข้านึกว่าคลองก็เลยวิ่งเลยไปพอเลยไปแล้วก็เลยกลับไม่ได้ก็ไปนู่นไปบนทางสะพานพุทธมาใหม่ก็เลยมาถึงช้านี่ก็ไปเอาว่ามาถึงแล้วแต่ว่าก่อนจะพูดวันนี้ขอทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าโดยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทำให้เพิ่งจะเปิดซองหนังสือนิมนต์เมื่อวานนี้เองก็เลยมาเตรียมเรื่องพูดเอามาคืนเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะมีเนื้อหาสาระเท่าที่ควรมาจริงทางอาจารย์ดร.สุจิตราก็แจ้งนิมนต์ไว้นานแล้วได้วาจาแล้วก็ส่งหนังสือก็นานแล้วแต่เพราะเหตุที่ว่าแจ้งในวาจานานอาตมาเข้าใจเป็นว่าพูดเรื่องเก่าหมายความว่าพูดเรื่องหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาอันนี้ต่อมาเมื่อใกล้ๆนี้จึงได้ทราบจากคุณวรเดชว่าพูดเรื่องพุทธรัฐศาสตร์ก็มากำลังมีงานกระชั้นมากก็เลยไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานเนี่ยมาเปิดซองจดหมายอย่างที่ว่าอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนไปหน่อยความจริงเรื่องพุทธรัฐศาสตร์ก็เป็นวิชาการที่ถ้ามองในภาพปัจจุบันก็เหมือนกับซ้อนขึ้นมาบนวิชารัฐศาสตร์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพูดและก็จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะมีพื้นฐานความเข้าใจวิชารัฐศาสตร์แบบสมัยใหม่นี้อย่างดีทีเดียวคือก่อนที่จะกล้าไปถึงพุทธรัฐศาสตร์ได้ก็หมายความต้องชัดเจนเข้าถึงเรื่องรัฐศาสตร์ก่อนว่ากันไปนี่คุณวรเดชเองนั่นแหละน่าจะพูดเรื่องนี้เพราะคุณวรเดชนี่จบทางรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นเกียรตินิยมด้วยแต่ในเมื่อจะต้องพูดวันนี้ก็คงจะทำความเข้าใจกันอย่างที่ว่าจะไม่เข้าสู่เนื้อหาสาระมากนักจะเป็นในทํานองแง่คิดความเห็นซะมากกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องแง่คิดความเห็นนี้มองในอีกด้านหนึ่งพลิกกลับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะยุคนี้เป็นยุคของยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางวิชาการวิชาการต่างๆหลายสาขานี่จะต้องมาทบทวนกันใหม่ตั้งแต่วิชาวิทยาศาสตร์เป็นต้นไปในเมื่อจะมีการทบทวนกันใหม่ก็จะต้องมีการพิจารณามองถึงแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่การสำรวจตนเองของวิชาการเหล่านั้นในวิชารัฐศาสตร์นี้เราก็รู้กันว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองนั้นเริ่มอย่างไรมันก็ต้องเริ่มที่การที่มนุษย์นั้นเข้ามามีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมก่อนอย่างที่เรียกกันว่าเป็นสัตว์สังคมเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วทีนี้เขาจะอยู่กันได้ดีอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทางที่เรียกว่าเกิดสันติสุขไม่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะนั้นการมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็ยังไม่เพียงพอก็ต้องมีการจัดการกับสังคมนั้นอีกทีหนึ่งจัดระเบียบเพื่อให้คนที่อยู่ร่วมกันเหล่านั้นมีระบบความสัมพันธ์ที่ดีงามไม่ใช่ว่าอยู่กันไปเรื่อยเปื่อยทีนี้การที่จะจัดระบบให้ดีนั้นก็คือกิจการที่เรียกว่าการปกครองนั่นเอง ฉะนั้นการปกครองก็เกิดมีขึ้นซ้อนขึ้นมาจากการที่มนุษย์นั้นเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้นมองในแง่นี้แล้ววิชารัฐศาสตร์นั้นเหมือนกับซ้อนขึ้นมาบนวิชาที่เรียกว่าสังคมวิทยาชั้นหนึ่งสังคมวิทยานั้นเป็นพื้นอยู่ก่อนแล้วรัฐศาสตร์ก็ต้องมาดำเนินการโดยเอาสังคมวิทยานี้มาเป็นฐานหมายความว่าในแง่หนึ่งก็เอาสังคมวิทยามาใช้ประโยชน์ด้วยซึ่งอันนี้ทางวิชาการก็ยอมรับกันนิดในเมื่อเรามาจัดระบบในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการปกครองขึ้นมาให้อยู่ได้ดีแล้วทีนี้ในการจัดนั้นน่ะเราจะต้องยอมรับว่าการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะอยู่รอดแล้วนอกจากอยู่รอดก็คือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคนเป็นสำคัญเราคิดดูสิว่าที่คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเพราะอะไรเพราะเขาต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมนุษย์อาศัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเขาจึงมาอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเขาไม่ต้องได้รับประโยชน์จากผู้อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่มาอยู่ด้วยกันซึ่งเราจะเห็นได้ต่อมาว่าจะมีมนุษย์ที่กลับต้องการปลีกตัวออกจากสังคมละทิ้งสังคมออกไปก็มีอย่างในอินเดียนี่เราจะเห็นได้มากว่ามนุษย์ในยุคสมัยบางสมัยนี่จะพากันหลีกลี่สังคมออกไปตัดขาดออกจากสังคมไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเป็นฤาษีชีไพรพวกนี้เขาไม่อยากได้ประโยชน์จากสังคมเขาอยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาสังคมแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วยังต้องพึ่งพาผู้อื่นอยากจะได้ประโยชน์จากสังคมเขาจึงจะมาอยู่ร่วมกันในการที่มาอยู่ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของตนและตนเนี่ยอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของประโยชน์ทางวัตถุก็เรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องปัจจัย4อันนี้เองที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วมนุษย์ทั้งมาอยู่ร่วมกันก็เพราะเรื่องนี้แล้วก็เกิดการขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้ด้วยในเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเพราะเรื่องนี้เป็นสำคัญแล้วมีความขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์เรื่องของปัจจัย4ยังชีพอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องการปกครองก็หนีเรื่องเศรษฐกิจไม่พ้นเพราะนั้นรัฐศาสตร์นี่จะต้องไปโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาประโยชน์จากเศรษฐศาสตร์ด้วยและจะเป็นเศรษฐศาสตร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนี้นักปกครองจะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากในการที่จะจัดการสังคมให้ได้ผลดีทีนี้เรามองต่อไปว่าการที่จะจัดสังคมให้มีการปกครองที่เรียบร้อยอยู่กันได้ดีนี้ก็ต้องมีหลักการในการจัดมีเกณฑ์มีมาตรฐานหรือมีหลักการที่จะให้การอยู่ร่วมกันที่เกิดเป็นการจัดระบบสังคมอย่างนั้นนั้นได้ผลดีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็ต้องก้าวไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหลักการทั้งหลายหลักการนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมความเป็นธรรมความยุติธรรมความดีงามต่างๆการจัดการปกครองหรือการจัดสังคมให้อยู่กันได้ดีนี้ก็จึงต้องมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่เรียกว่าธรรมะเป็นศัพท์ที่รวมหมดถ้าการปกครองไม่มีหลักการไม่มีมาตรฐานในการจัดมันก็ทำให้เกิดความสับสนยุ่งเหยิงสังคมก็อยู่ด้วยดีไม่ได้นี่หลักการกติกาต่างๆที่เป็นมาตรฐานหรือจะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ในการจัดการปกครองนั้นก็ต้องมี2ชั้นชั้นที่1ก็คือหลักการที่อยู่ในความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งมีสติปัญญาที่จะรู้ว่าความดีงามความถูกต้องคืออย่างไรซึ่งอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติในชั้นหนึ่งมนุษย์มีความสำนึกในเรื่องนี้มีความต้องการความดีงามเขาทะเลาะเบาะแว้งกันเขาก็ต้องการว่าอยากจะอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขเขาทะเลาะกันเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมใช่ไหมตอนนี้ไอ้ตัวความเป็นธรรมอันนี้มันยังเป็นนามธรรมอยู่แต่เขาก็ต้องการแม้ไม่ได้มีหลักไม่ได้มีกฎหมายอะไรต่างๆแต่อันนี้ต้องมีเพียงว่าคนทะเลาะกันก็ต้องการแหละอันนี้ ราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการในนี้ก็คือว่าตัวธรรมะจะแปลว่าหลักการความเป็นธรรมความชอบธรรมความยุติธรรมความดีความงามและก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ยเพื่อเขาจะได้ยึดถือเป็นหลักในการที่จะอยู่กันโดยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักปกครองจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้รัฐศาสตร์ก็หนีเรื่องนี้ไปไม่พ้นแต่อันนี้เป็นหลักการที่เป็นนามธรรมขั้นหนึ่งก่อนนอกจากว่ามีหลักการหรือตัวความเป็นธรรมเป็นต้นที่เป็นหลักในการจัดแล้วมันก็ยังโยงมาหาตัวผู้ปกครองอีกหรือผู้จัดการปกครองนั้นว่าต้องมีไอ้ตัวความรู้ความเข้าใจในตัวธรรมะนี้ด้วยและตัวเองจะต้องมีคุณธรรมมีความดีงามนี้ด้วยถ้าหากว่าตัวผู้ปกครองผู้จัดการปกครองนี้ไม่มีคุณธรรมไม่มีตัวธรรมไม่มีความปัญญาที่รู้ความเป็นธรรมไม่รู้หลักการนี้ก็ไม่สามารถจะบรรลุผลสำเร็จหรือจุดมุ่งหมายของการปกครองได้นอกจากนั้นแล้วถ้าจะให้ดีก็คือว่าคนที่มาอยู่ร่วมกันที่จะถือว่าถูกปกครองก็ได้คนที่ถูกปกครองก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมไม่รู้จักธรรมะไม่รู้หลักการไม่รู้ความดีงามเหล่านี้เขาก็จะเป็นองค์ประกอบที่ขาดคุณภาพและจะทำให้เกิดปัญหาถ้าหากว่าเขามีคุณธรรมดีรู้หลักการดีและประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นเรียกว่าส่วนร่วมของสังคมที่มีคุณภาพการปกครองก็จะง่ายเพราะฉะนั้นตัวธรรมะนี้ก็เลยทั้งเป็นหลักการเป็นมาตรฐานที่จะยึดถือด้วยแล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่เป็นคุณสมบัติในตัวบุคคลผู้คนทั้งฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายผู้ถูกปกครองดังนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาเรื่องตัวธรรมะทีนี้อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าธรรมะนี้จะอยู่แคบเป็นนามธรรมไม่ได้สังคมจะต้องมีสิ่งที่กำหนดหมายรู้ร่วมกันว่าจะเอายังไงจะอยู่กันยังไงที่ว่าเรียกว่าหลักการหรือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมเอาแค่ไหนแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดล่ะก็ต้องวางเป็นแบบแผนเป็นระเบียบที่เรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อกำหนดที่หมายรู้ร่วมกันก็เป็นกติกาสังคมในลักษณะที่เป็นรูปแบบขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรมเท่านั้นตอนนี้ต้องถึงขั้นรูปแบบก็ทำให้เกิดมีสิ่งที่เรียกว่าบทบัญญัติต่างๆกติกาสังคมกฎหมายอันนี้การปกครองก็จึงต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายจะเห็นว่าในที่สุดเมื่อมีการปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็จะต้องมีอันหนึ่งด้วยก็คือการที่ว่ามีกฎหมายเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ตลอดจะมีอำนาจในการออกกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นในการปกครองนั้นรัฐจะต้องมีอำนาจอันหนึ่งก็คืออำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจที่จะตรากฎหมายอันการที่ตรากฎหมายเป็นรูปแบบนี้ก็คือการพยายามที่จะเอาไอ้ตัวหลักการที่เป็นนามธรรมที่ว่าเป็นความจริงความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมเนี่ยที่มันอยู่ในธรรมชาติที่มันอยู่ในสมองอยู่ในสติปัญญาเนี่ยออกมาวางเป็นข้อกำหนดสำหรับจะให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ยึดถือสำหรับฝ่ายปกครองก็จะได้บอกแจ้งกับฝ่ายผู้ใต้ปกครองว่านี่นะต้องทำไปตามนี้หรือถ้าการปกครองเจริญขึ้นมาอาจจะเป็นข้อตกลงร่วมกันแม้แต่ว่าฝ่ายผู้ที่อยู่ใต้ปกครองก็จะมีขอบเขตว่าผู้ปกครองเนี่ยจะมาปฏิบัติต่อเขาได้ในขอบเขตแค่ไหนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการในการปกครองว่าการที่จะใช้อำนาจนิติบัญญัติการที่จะตรากฎหมายนั้นใครจะเป็นผู้ออกกฎหมายหรือตรากฎหมายนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสาระสำคัญก็คือจะต้องมีตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการปกครองจึงต้องโยงไปหาเรื่องของกฎหมายคือนิติศาสตร์แล้วนิติศาสตร์นี้ถ้าไปถามชาวอินเดียนิติศาสตร์นั้นไม่ใช่วิชากฎหมายนิติศาสตร์นั้นคือรัฐศาสตร์แต่ว่าปนกันยุ่งหมดเลยถ้าใช้รัฐศาสตร์ก็ทำให้สับปนกันอีกแต่ว่าในความหมายของชาวอินเดียนั้นนิติศาสตร์คือวิชาการปกครองเพราะอะไรนิติเป็นศัพท์เดียวกันมีรากศัพท์อันเดียวกับคำว่านายกนายกและผู้นำ นีติแปลว่าการนำนายกมาจากนีธาตุอันนี้ต้องว่าไปตามรากศัพท์นีธาตุแปลว่านำแล้วก็ประกอบศัพท์ทางไวยากรณ์ก็มาเป็นนายกแปลว่าผู้นำทีนี้นีธาตุตัวเดียวกันนั้นไปลงอีกปัจจัยหนึ่งเป็นการกระทำเป็นหลักการเป็นภาวนามแปลว่าการนำดังนั้นนีติศาสตร์ก็แปลว่าศาสตร์แห่งการนำการนำรัฐการนำประชาชนให้ไปสู่สันติสุขเพราะฉะนั้นของคนอินเดียเขาเข้าใจนิติศาสตร์คือวิชาการปกครองแต่ไทยเรามาใช้เป็นวิชากฎหมายไปแต่ว่ามีฐานร่วมกันก็คือว่าผู้ปกครองนั้นจะต้องอาศัยกฎหมายและจะต้องตราแบบแผนไว้ให้ประชาชนรู้ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรตลอดจนกระทั่งเป็นกรอบเป็นขอบเขตสำหรับตนเองด้วยว่าตนเองจะปฏิบัติการอะไรต่อประชาชนได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าตอนนี้เราก็ต้องมีเรื่องของหลักการในแง่ที่เป็นนามธรรมหลักการในแง่ที่เป็นนามธรรมนี่ก็อาจจะไปอยู่ในแดนของพวกจริยธรรมในความหมายของสมัยใหม่ส่วนหลักการที่ออกมาสู่รูปแบบเช่นเป็นบทบัญญัติเป็นกฎหมายก็มาเป็นเรื่องของนิติศาสตร์วิชากฎหมายนี่คนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยแม้จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีแม้แต่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงสุดอย่างพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องมีกติกาเพราะฉะนั้นกติกาหรือกฎหมายนี้จึงสำคัญมากกฎหมายก็คือข้อที่สำหรับหมายรู้ร่วมกันทำไมพระอรหันต์อยู่ร่วมกันก็ต้องมีกติกาท่านเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคุณธรรมสมบูรณ์พอมาอยู่ร่วมกันชีวิตร่วมกันนี่มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าหมายรู้ร่วมกันว่าเราจะเอายังไงในการอยู่ร่วมกันนี้จะฉันข้าวเวลาไหนจะมาประชุมกันตอนไหนจะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้จะรู้กันปฏิบัติกันได้ถูกต้องอย่างไรเพราะนั้นพระอรหันต์ไม่ได้มีกิเลสไม่ได้มีคิดที่จะละเมิดหรือจะเบียดเบียนซึ่งใครต่อใครเลยแต่ก็ต้องมีกติกานี้สำหรับหมายรู้ว่าเอานะเรามาฉันข้าวกันเวลาเท่านั้นพร้อมเพียงอาจจะมีว่าสัญญาณกำหนดตีระฆังถ้าตีระฆัง3ครั้งแล้วก็ให้รู้ว่าหมายถึงว่ามาฉันพระตาหารก็จะได้มาพร้อมเพียงกันหรือว่าตีระฆัง5ครั้งหมายความว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งป่วยอาพาธให้มาช่วยกันในการที่จะรักษาพยาบาลหรือจะนำส่งให้แกหมอไปรักษาก็ได้แต่คือรวมแล้วก็คือว่าในการที่จิตอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องมีกติกามีข้อหมายรู้ร่วมกันไว้เพื่อจะได้ดำเนินกิจการของหมู่คณะให้เป็นไปได้ดีซึ่งไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ร่วมกันนั้นจะมีข้อบกพร่องอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นของชีวิตที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นเรื่องกฎหมายก็มีความสำคัญในแง่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายจะมีความหมายต่อมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้ต่างๆกันซึ่งถ้ามีเวลาเราจะพูดกันอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ไปเอาตอนนี้ก็รัฐศาสตร์นี่จะโยงไปหาวิชาการอื่นๆหลายอย่างและตอนนี้ก็มาถึงนิติศาสตร์เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเห็นขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์เนี่ยกว้างขวางมากปัญหาก็คือว่าทำไงจะมีการบูรณาการได้ยุคที่ผ่านมานี้เป็นยุคของการที่วิชาการมีลักษณะเป็นความชำนาญพิเศษเฉพาะทางและความชำนาญพิเศษเฉพาะทางนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานของแนวความคิดในยุคสมัยที่ผ่านมาก็คือแนวความคิดแบบแบ่งซอยแยกส่วนที่เรียกว่า reductionism ซึ่งเวลานี้กำลังเห็นว่าเป็นปัญหามากไม่สามารถจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ก็เลยเกิดแนวความคิดว่าจะต้องมีการบูรณาการเพราะนั้นวิชาการต่างๆเหล่านี้ก็มีปัญหาว่าในเมื่อมันเป็นความชนะพิเศษเฉพาะทางแยกกันออกไปมากแล้วเนี่ยจะมาบูรณาการกันได้อย่างไรให้เกิดเป็นองค์รวมเวลานี้แนวความคิดแบบองค์รวมก็เด่นขึ้นมาในความคิดแบบองค์รวมก็จะมีหลักหนึ่งเรียกว่ามีดุลยภาพนะหรือความสมดุลแล้วก็จะมีการที่เรียกว่าในการจะทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็จะต้องมีความคิดเป็นระบบนะก็จะมองสิ่งต่างๆนี้เป็นระบบในความเป็นระบบนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถ้ามองเป็นระบบแล้วไม่เห็นความสัมพันธ์มันก็เป็นระบบไม่ได้นี่การที่จะเห็นความสัมพันธ์ก็ต้องรู้สิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบนั้นดีและมาจับโยงสัมพันธ์กันได้แล้วมาสัมพันธ์กันอย่างไรจึงจะเกิดเป็นระบบแล้วเกิดมีภาวะที่เรียกว่าบูรณาการและสมดุลแล้วเกิดเป็นองค์รวมนะที่สมบูรณ์ในตอนนี้ก็วิชาการก็มามีปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการศึกษารัฐศาสตร์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมดยังถือว่ามีความบกพร่องในแง่นี้การที่เรามาพูดถึงพุทธรัฐศาสตร์ก็จะต้องพิจารณาปัญหานี้ด้วยอันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของวิชาการรัฐศาสตร์วิชาการปกครองที่เนื่องด้วยความเป็นมาของสังคมการจัดระเบียบสังคมที่โยงไปหาศาสตร์ต่างๆหรือกิจกรรมของสังคมในด้านต่างๆมากมายอย่างนี้แล้วเราก็ลองมาดูเรื่องการปกครองในทัศนะของพุทธศาสนาจากเรื่องราวความเป็นมาในทํานองประวัติศาสตร์หรือตำนานหรือเรื่องทางคัมภีร์แล้วเราก็ไปประมวลเอาแนวความคิดนี้มาดูว่าพุทธศาสนานี่มองเรื่องการปกครองอย่างไรเราต้องมองว่าเรื่องรัฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอะไรพิเศษมันก็เรื่องธรรมดาธรรมชาติเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์สังคมมีความต้องการเกิดขึ้นมีความต้องการที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยนั้นเรียกร้องนะก็ทำให้เกิดการปกครองขึ้นมาเวลาเราพูดอย่างนี้แล้วเราลึกถึงวิชาการปกครองในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีพระสูตรที่เด่นขึ้นมาในหมู่ของผู้ศึกษาเรื่องนี้3พระสูตรด้วยกันอาตมาก็จะลองยกมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเรามาช่วยกันมองว่าพระสูตรเหล่านี้ให้แนวความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องรัฐศาสตร์ในพระสูตรเหล่านี้ท่านจะไม่บอกว่านี่นะเป็นวิชารัฐศาสตร์อะไรละแต่เราจะเห็นว่าอ้อมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่จะทำไงอยู่ร่วมกันได้ดีให้สังคมมีสันติสุขแล้วกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะเป็นมันก็เกิดมีขึ้นมาเองตามความต้องการนั้นพระสูตรแรกที่จะเล่าถึงวิวัฒนาการของสังคมเลยเรียกได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของการปกครองว่าการปกครองนี้เกิดมีขึ้นได้อย่างไรซึ่งต่อจากการปกครองเกิดขึ้นอย่างไรก็หมายถึงการที่จะมาเกิดมีรัฐด้วยแต่ยังไม่ต้องมาถึงขั้นเป็นรัฐในความหมายปัจจุบันที่กว้างขวางยิ่งใหญ่หรอกการปกครองมาเกิดขึ้นแม้แต่เป็นชุมชนเล็กๆถ้าเรามาดูกันว่าอย่างไรพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าไว้ในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าอคัญญสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยวิวัฒนาการของสังคมจะจับเอาตอนที่เกี่ยวกับการปกครองก็พูดถึงว่ามนุษย์ในยุคสมัยโบราณซึ่งหมายถึงว่าโบราณมากๆอาจจะใช้ศัพท์ปัจจุบันว่าเป็นยุคบุพการก็อยู่กันแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากอันนี้ธรรมชาติก็มีความพรั่งพร้อมพอสมควรมนุษย์ก็อยู่กันไม่มากมีประชากรจำนวนไม่มากมายนักนี่วิธีการหากินเขาก็หากินไปตามความต้องการของชีวิตในขั้นพื้นฐานก็เวลาจะกินเช้าก็ออกไปเก็บเอาเช่นว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารเก็บเอามาแล้วก็มาปรุงแล้วก็รับประทานหรือแต่ก่อนนี่อาจจะไม่ต้องปรุงด้วยซ้ำเก็บมารับประทานเวลาเย็นก็ไปเก็บมารับประทานไม่มีการมาเก็บไว้เพราะฉะนั้นยังไม่มีการแบ่งกรรมสิทธิ์เพราะว่าสิ่งที่ใช้เป็นอาหารนั้นอยู่ตามธรรมชาติถึงเวลาจึงไปเก็บเอาต่อมาเกิดมีการครอบครองกรรมสิทธิ์ขึ้นมามีการยึดครองเป็นสมบัติก็มีการแบ่งการที่จะแบ่งการยึดครองกรรมสิทธิ์ก็คือการแบ่งเขตเพราะฉะนั้นในเรื่องข้าวมนุษย์ก็จึงมีการแบ่งเขตว่าเขตนี้ของคนนั้นคนนี้หรือครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ตอนนี้เริ่มเกิดมีแล้วนะการยึดครองกรรมสิทธิ์และการแบ่งเขตพอมีการแบ่งเขตขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องสืบต่อมาว่าคราวหนึ่งก็มีคนที่โลภอยากได้มากกว่าในขอบเขตของตนเองที่แบ่งกันไว้ก็ไอ้ของตัวก็หวงไว้แล้วเสร็จแล้วก็ไปลอบไปเอาในเขตของคนอื่นมาพอลอบไปเอาจากเขตของคนอื่นมา ต่อมาถูกจับได้คนอื่นเขาก็ไม่พอใจก็พากันมาช่วยกันจับจับได้แล้วก็บอกว่าท่านอย่าทำอย่างนี้อีกต่อมาในคนนี้มีความโลภ ก็ทำอีกจับได้อีกก็ว่ากล่าวกันอีกต่อมาเอาอีกไม่ยอมเลิกจับได้อีกคราวนี้ก็ไม่เฉพาะว่ากล่าวแล้วก็มีการทุบตีใช้ทั้งกำปั้นทั้งท่อนไม้ตอนนี้ก็เริ่มเกิดปัญหาแสดงว่าสังคมเริ่มเกิดมีปัญหาแล้วเนี่ยมีการทุบตีมีการประทุษร้ายกันก็คือว่ามีอธินาทานมีการลักขโมยแล้วก็มีการกล่าวเท็จเช่นบอกว่าไม่ยอมรับว่าฉันเนี่ยได้มาเอาในเขตของคนอื่นแล้วก็มีการโกรธแค้นแล้วก็ทุบตีกันประทุษร้ายกันอันนี้ต่อมาคนที่มีสติปัญญาในหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็มาประชุมกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยอยู่กันโดยเรียบร้อยมีสันติสุขก็มามองเห็นกันว่าควรจะเลือกเอาคนผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยที่มีลักษณะดีน่าเชื่อถือมีสติปัญญามีความสามารถแล้วขอให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลามีกรณีพิพาทกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ก็ให้คนเนี้ยสามารถตัดสินนี่คือการมอบอำนาจให้ตกลงก็เลยว่าเมื่อเห็นกันว่าคนผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้มีสติปัญญามีความสามารถมีบุคลิกลักษณะดีคนพวกนี้ก็เลยเข้าไปหาแล้วขอให้คนนั้นน่ะทำหน้าที่นี้และเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการทำมหาเลี้ยงชีพก็เลยแบ่งส่วนแห่งข้าวนะตอนนั้นฉันใช้คำว่าข้าวสาลีแบ่งส่วนแห่งสาลีนี้ให้แก่คนผู้นี้โดยผู้นี้ไม่ต้องไปมัวไปเก็บอาหารเหมือนคนอื่นแต่ว่าจะได้ใช้เวลาในการที่จะมาพิจารณากรณีพิพาทในต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้สังเกตดูนี่คือการเกิดขึ้นของการปกครองแหละแล้วเกิดขึ้นตามความต้องการตามเหตุปัจจัยของสังคมแล้วการที่เกิดผู้ปกครองนี้เกิดโดยการเลือกตั้งเป็นไปตามธรรมชาติท่านก็สรุปตอนนี้บอกว่าเพราะบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มหาชนเลือกตั้งขึ้นท่านเรียกคำว่าสมมตินะคำว่าสมมตินี่แหละคำว่าสมมติสมมติแปลว่ามติร่วมกันหรือยอมรับร่วมกันโดยที่มหาชนยอมรับร่วมกันว่าให้ผู้นี้ทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นคนนี้เรียกว่ามหาสมมติคำว่ามหาสมมตินี้เป็นคำเรียกเก่าของผู้ปกครองหรือกษัตริย์คำโบราณมีคำหนึ่งเรียกว่ามหาสมมติมาจากคำว่ามหาชนสมมติแปลว่าผู้ที่มหาชนยอมรับร่วมกันหรือมีมติร่วมกันก็คือเลือกตั้งนั่นเองนี่คือระบบการปกครองเริ่มแรกในทัศนะของพุทธศาสนาและเพราะบุคคลผู้นี้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นใหญ่ในเขตที่ดินต่างๆเพราะว่าจะต้องมีอำนาจในการวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครใครลุกลานใครจะทำไงให้อยู่โดยสงบจัดสรรให้เรียบร้อยแม้แต่ว่าจะมีการแบ่งเขตใหม่เมื่อให้อำนาจบุคคลผู้นี้เป็นใหญ่ในเขตก็จึงตั้งชื่อจึงเรียกผู้นี้ว่าขัตติยะซึ่งเราแปลว่ากษัตริย์กษัตริย์ก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในเขตแล้วเพราะเหตุที่ว่าท่านผู้นี้ทำหน้าที่ทำให้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ในสังคมคือทำให้ความเป็นธรรมความดีงามนี่ดำรงอยู่ได้ในสังคมทำให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเกิดความพึงพอใจจึงเรียกว่าราชาราชาแปลว่าผู้ยังประชาชนให้เกิดความยินดีหรือพอใจนะอันนี้คือความเป็นมาของการปกครองเอาละเนี่ยจะมาเล่ามาขั้นนี้ข้อหนึ่งจะเห็นแนวทัศนะพุทธศาสนาว่าการปกครองนี้เกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดความต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญในที่นี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยจุดเริ่มแรกก็คือการแย่งชิงกรรมสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอ่ะเป็นทรัพย์สินที่ ครอบครองกันในธรรมชาตินี่แหละทีนี้ขอเล่าต่อไปนี่จากการที่มีผู้ปกครองอย่างนี้เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นเป็นสังคมต่อมาก็คือเป็นรัฐนั่นเองต่อมาก็เราจะเห็นว่ามีรัฐที่ใหญ่ๆมีประเทศมีแว่นแคว้นที่มีประชาชนมากมายอันนี้การปกครองในอินเดียสมัยโบราณนี้จะปรากฏในคัมภีร์ต่างๆเช่นชาดกซึ่งให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองคือราชาหรือจะเรียกว่ามหาสมมติก็แล้วแต่หรือจะเรียกว่าขัตติยะก็แล้วแต่แต่คำที่นิยมต่อมาก็คือคำว่าราชาคำว่ามหาสมมติที่แปลว่ามหาชนเลือกตั้งนั้นค่อยๆเลือนลางไปเพราะว่าต่อมานี้ไม่ใช่มหาชนเลือกตั้งซะแล้วมีการสืบต่อโดยชาติกำเนิดนะลูกหลานสืบต่อกันมานะอันนี้ก็ยังมีคำว่าราชานี้ที่เป็นคำที่ใช้มากเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างราชากับประชาชนในคัมภีร์จะพูดถึงบ่อยๆว่าจะมีการที่ว่าเมื่อประชาชนหรือมหาชนนะในศัพท์กล่าวทะเลกับมหาชนเนี่ยเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาจะเป็นฝนแล้งข้าวปลาอาหารขาดแคลนทุพพิกภัยหรือมีโจรใหญ่ปล้นทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมหาชนก็จะมาประชุมกันที่ราชังคณะราชังคณะแปลว่าพระลานหลวงนี่แสดงว่าในสมัยโบราณนี้จะมีบริเวณอันหนึ่งที่เรียกว่าพระลานหลวงพระลานหลวงนี่คือประชาชนมีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรก็ตามก็จะมาประชุมกันแม้แต่ว่ามหามาตย์ที่ได้รับมอบหมายจากพระราชาตัดสินความอยุติธรรมประชาชนก็จะมาประชุมกันที่ลานหลวงนี้เมื่อประชาชนมาประชุมกันพระราชาก็จะได้ทรงสดับเสียงโกลาหลอะไรต่างๆเป็นต้นก็จะส่งออกมาแล้วพบปะกับประชาชนก็จะถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมประชาชนก็จะต้องกราบทูลเรื่องราวความเดือดร้อนของตนเองถ้าเป็นเรื่องของความวิปริตผันแปรในบ้านเมืองเช่นความที่มีโจรภัยก็ตามหรือว่าทุพพิกภัยการขาดแคลนอาหารต่างๆเหล่านี้พระราชาอาจจะต้องสำรวจพระองค์เองว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรในการประพฤติปฏิบัติในมาตรฐานแบบแผนธรรมเนียมการปกครองอันนี้ก็จะเรียกว่าด้านนิติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบพระองค์เองก็จะมีการที่ว่าทรงหันไปทรงพยายามประพฤติปฏิบัติรักษาศีลอะไรต่างๆอุโบสถศีลเป็นต้นแล้วก็ยืนยันกับประชาชนให้เห็นว่าพระองค์นี่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องหรือบางทีพระราชาเองมีเรื่องราวที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบหรือปรึกษาราษฎรก็จะป่าประกาศให้ประชาชนนี้มาประชุมกันที่พระลานหลวงที่ราชังคณะนี้ยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนผู้หนึ่งเนี่ยได้สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีเงินทองมากมายนะพระราชาเห็นว่าท่านผู้นี้นี่น่าจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเป็นเศรษฐีประจำเมืองก็ป่าประกาศให้ประชาชนมาประชุมกันแล้วก็ถามประชาชนว่าเห็นด้วยไหมว่าจะให้ในคนเนี้ยเป็นเศรษฐีมีใครที่มีคุณสมบัติดีกับคนนี้มั่งไหมประชาชนบอกว่าคนเนี้ยดีที่สุดแล้วประชาพระราชาก็ทรงมอบเสวตฉัตรเขาเรียกว่าเศรษฐีฉัตรเศรษฐีฉัตรตันฉัตรของเศรษฐีให้หมายความมอบตำแหน่งเศรษฐีให้ตั้งเป็นเศรษฐีประจำเมืองสมัยก่อนนี้เศรษฐีต้องแต่งตั้งนะอ้าวนี่ก็เป็นการปรึกษาประชาชนอันนี้เรื่องราวแบบนี้จะมีในคัมภีร์เช่นชาดกนี่มากมายลองไปอ่านดูเถอะได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรประชาชนบางครั้งมีเรื่องใหญ่มากบางทีถึงกับต้องขับไล่พระเจ้าแผ่นดินหมายความว่ามหาชนประชาชนได้มีอำนาจมากพอสมควรในการปกครองสมัยโบราณนั้นนะพระลานหลวงจะเป็นจุดสำคัญเป็นจุดนัดพบระหว่างพระราชากับมหาชนนะอย่างที่บอกเมื่อกี้มหาชนมีเรื่องราวเดือดร้อนก็จะมาประชุมกันที่นี่เรื่องราวทำนองนี้ก็มีมากอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะทีนี้ต่อไปก็จะเล่าอีกพระสูตรหนึ่งให้เห็นเรื่องหลักการปกครองทีนี้บอกแล้วว่าราชาจะปกครองได้ดีจะต้องมีมาตรฐาน ก็คือมีหลักการมีหลักการอะไรที่จะเป็นกฎเกณฑ์กติกาเป็นเครื่องแสดงถึงการปกครองที่ชอบธรรมในพระสูตรหนึ่งก็จะตรัสเล่าถึงการที่ว่าราชาก็สืบสายกันมาโดยที่ว่าสืบตระกูลใช่ไหมเมื่อราชาสืบตระกูลก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นราชาขั้นจักรพรรดิเลยราชาผู้ยิ่งใหญ่ปกครองนี่สุดเขตมหาสมุทรทั้งสี่หมายความว่าแผ่นดินทั้งหมดนะไม่มีใครมาร่วมปกครองด้วยเพราะว่าสุดจดขอบมหาสมุทรเลยนี่จักรพรรดินี่ก็สืบต่อมีราชโอรสมีราชนัดดาอะไรก็ปกครองต่อกันมาแต่บอกว่าจักรรัตนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจักรรัตนะนะคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจของพระราชานั้นมิได้เกิดมีขึ้นเองโดยการสืบสายตระกูลนี่บอกว่าแต่ราชาจักรพรรดินั้นแต่ละองค์ที่ขึ้นครองใหม่จะต้องสร้างเอาเองจะต้องสร้างคุณความดีจะต้องปฏิบัติตามหลักการประเพณีการปกครองคือนิติธรรมนิติธรรมก็คือเนี่ยหลักการของการปกครองเนี่ยไอ้ตัวนี้จะที่มันกลายมาเป็นวิชากฎหมายไปนะที่จริงมันก็คือหลักการการปกครองแต่หลักการการปกครองนั้นเมื่อมาเป็นบัญญัติเป็นตัวรายละอักษรมันก็คือเป็นแบบแผนระเบียบกฎเกณฑ์ที่จะต้องยึดถือมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่เพราะที่จริงมันเป็นไอ้ตัวหลักการที่ฝ่ายผู้ปกครองมหากษัตริย์จะต้องยึดถือทีนี้มาเป็นมองในแง่ของเป็นตัวบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาเป็นแบบแผนมันก็กลายเป็นเรื่องของวิชานิติศาสตร์ที่เรียกว่ากฎหมายไปอ้าวแล้วต้องมีนิติธรรมนี่ผู้ปกครองก็จะต้องยึดหลักการนี้เมื่อผู้ปกครองคือจักรพรรดินี้ประพฤติตามหลักการนี้แล้วจักรรัตนะก็เกิดขึ้นหมายความว่าสัญลักษณ์แห่งอำนาจจึงเกิดขึ้นก็ต้องสร้างเองนี่จักรพรรดิแต่ละพระองค์ที่ขึ้นปกครองเนี่ยจึงต้องเรียนรู้หลักการปกครองนี้ที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตรตอนนั้นเรียกว่าจักรวรรดิวัตรจักรวรรดิวัตรก็คือข้อปฏิบัติของจักรพรรดิข้อปฏิบัติวัดแล้วข้อปฏิบัติแล้วของจักรพรรดิเรียกว่าจักรวรรดิวัตรจักรพรรดิองค์ใหม่จะต้องเรียนรู้จักรวรรดิวัตรข้อปฏิบัติของจักรพรรดินี้ตามที่สืบกันมาจากพระราชาองค์เก่าและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อประพฤติปฏิบัติถูกต้องจักรรัตนะก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาเพียงจากการสืบสายตระกูลอันนี้ก็เล่าว่าต่อมามีราชาจักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนรู้ว่าจักรวรรดิวัตรนี่เป็นอย่างไรก็ปกครองไปตามความคิดความเห็นของตนเองนะการปกครองความเป็นไปของบ้านเมืองก็ไม่เป็นไปได้ดีเท่าที่ควรก็เกิดปัญหาขึ้นมาตอนนี้พอเกิดปัญหาแล้วจึงเรียกร้องพวกอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็เลยมาให้ความคิดเห็นบอกเนี่ยตามประเพณีหลักการปกครองที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีการปกครองอย่างนี้ใช่ว่าจะต้องมีการจัดคุ้มครองรักษาประชาชนหมู่ต่างๆตั้งแต่คนในวังในรั้วในวังจนกระทั่งถึงประชาราชนถึงราษฎรชายแดนจนกระทั่งถึงแม้แต่สัตว์บกสัตว์ปีกว่างั้นนะถ้าเรียกว่ามิคปักษีทั้งเนื้อและนกทั้งหลายต้องจัดการปกครองคุ้มครองพวกคนและสัตว์ที่อยู่ในแว่นแคว้นนี้ให้เป็นไปได้ดีและนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือจะต้องมีการจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์ผู้ยากไร้อันนี้เป็นที่สำคัญแต่ขอบอกในที่นี้ว่าจักรวรรดิวัตรนั้นหลักใหญ่มี5ประการ1จะต้องเป็นผู้ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ยึดธรรมเป็นหลักการสูงสุดเคารพหลักการเคารพธรรมอันนี้มีมาเป็นคติตั้งแต่สมัยโบราณท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยแต่ว่ามีคำบรรยายหลายคำธรรมาธิปไตยโยธรรมเกตุธรรมทโชว่าไปเรื่อยก็หมายความว่าต้องยึดเอาธรรมะคือตัวหลักการนี้เป็นใหญ่นะเคารพหลักการนี้แม้เป็นราชาจะประพฤติตามอำนาจความพอใจของตัวเองไม่ได้อันนี้หนึ่งแล้วนะประการที่สองต้องจัดการคุ้มครองป้องกันรักษาประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยชอบธรรม อันนี้แบ่งไปอีกเป็นเยอะเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตั้งแต่คนในรู้ในวังตั้งแต่ฝ่ายในเอาไปจนถึงประชาราษฎร์จนกระทั่งถึงชนชายแดนจนกระทั่งถึงเนื้อละนกทีนี้ต่อไปข้อที่3บอกว่าจะต้องป้องกันมิให้มีการกระทำที่ผิดธรรมะขึ้นในแว่นแขวนเพราะนั้นจะต้องป้องกันและถ้ามีก็จะต้องหาทางแก้ไขนะต่อไปข้อ4ก็คือว่าจัดสรรปันทรัพย์ให้กับคนรักยากไร้ถือเป็นหลักการที่สำคัญข้อ1แล้วก็ข้อที่5บอกว่าคอยปรึกษาสอบถามสมณพราหมณ์คือท่านผู้รู้ผู้มีสติปัญญาผู้ไม่ประมาทผู้ทรงคุณธรรมว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแสดงว่าราชาผู้ปกครองจะต้องแสวงปัญญาอยู่เสมอนะก็ถ้าในแง่ของการปกครองสมัยโบราณก็คือต้องมีที่ปรึกษาแต่ในที่นี้ที่แสดงไว้ในพระสูตรเนี่ยไปหาสมณพราหมณ์เพราะถือว่าสมณพราหมณ์นั้นเป็นทั้งผู้มีสติปัญญาเป็นปัญญาชนของสังคมแล้วก็เป็นผู้มีคุณธรรมด้วยคือไม่ใช่เป็นแต่ผู้มีปัญญาอย่างเดียวมีคุณธรรมด้วยนี่คือหลักการที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตรที่เป็นข้อใหญ่ๆ5ประการขอทวนอีกทีหนึ่ง 1. ถือธรรมะเป็นใหญ่เคารพหลักการ 2. จัดการคุ้มครองป้องกันรักษาโดยชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแว่นแคว้น 3. ป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดธรรมะ 4. จัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์และ5คอยปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณทรงภูมิปัญญาและทรงคุณธรรมว่าการใดควรการใดไม่ควรอะไรที่ควรจะทำยิ่งขึ้นไป อันนี้เป็นหลักที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตรใหญ่5ประการในพระไตรปิฎกต่อมาในอรรถกถานี้ได้ขยายเป็น12ประการแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นหรอกนะเป็นแต่ไปแยกซอยละเอียดในส่วนของว่าจะต้องไปจัดการพิทักษ์รักษาปกครองช่วยเหลือผู้คนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในหมู่เหล่าไหนบ้างแยกกระจายเป็นเหล่าๆๆก็เลยทำให้มากข้อแล้วก็ไปเติมอีก2ข้อสุดท้ายอันนี้อาตมาจะไม่พูดในรายละเอียดอันนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องว่าราชาองค์หนึ่งที่เป็นจักรพรรดิเนี่ยมิได้เรียนรู้ทราบจักรวรรดิวัตรนี้แล้วปกครองเอาตามมติของตนเองตามที่ตัวเองคิดเห็นและพอใจก็เกิดความวิปริตผันแปรขึ้นในแว่นแคว้นนะบ้านเมืองไม่อยู่ดีเท่าที่ควรก็จึงได้เกิดปัญหาแล้วก็พวกอมาตย์ข้าราชบริพารผู้ใหญ่เสนาบดีก็เลยมาให้ความเห็นว่าตามประเพณีการปกครองมีหลักการก็จะต้องทำในเรื่องเหล่านี้ราชานี่ก็มีความบกพร่องเพราะว่าขาดไอ้ความรู้เข้าใจหลักการมาแต่เดิมก็ปฏิบัติไม่ได้เต็มตามหลักการก็ไปพยายามช่วยเหลือจัดการคุ้มครองรักษาดีแต่ว่าบกพร่องในแง่ของการจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้พอบกพร่องข้อนี้ก็ปรากฏว่าได้เกิดมีความยากจนแผ่ขยายกว้างออกไปเอาละเกิดความยากจนนี่พอมีความยากจนแผ่ขยายออกไปก็เริ่มมีผู้ที่ขาดแคลนนั้นไปปล้นสะดมลักขโมยผู้อื่นอาทินาทานก็เกิดขึ้นมาพอมีการลักขโมยทรัพย์มาราชาก็จะต้องแก้ไขปัญหาก็จับตัวผู้ที่เป็นโจรขโมยนั้นมาได้ก็มาชำระความว่าทำไมจึงไปเที่ยวลักของเขาผู้นี้ก็บอกว่าเพราะข้าพเจ้ายากจนไม่มีจะกินพระราชาก็จัดสรรทรัพย์ให้เพราะว่ามีหลักการปกครองมาอยู่เดิมแล้วแต่ตัวเองบกพร่องเองก็เลยจัดสรรทรัพย์ให้แก่คนที่เกิดคดีนี้ที่ถูกจับมาแล้วก็ปล่อยไปต่อมาก็เกิดทำนองนี้อีกก็คนอื่นที่ขาดแคลนที่ยากจนนั้นก็มีการลักขโมยจับตัวมาก็ให้ไปอีกพอทำอย่างนี้ไปหลายๆเข้าก็มีคนที่เห็นว่าถ้าเราไปลักของคนอื่นนี่พระราชารู้ก็จะให้เงินเราใช่ไหมก็เลยเกิดมีการขโมยมากมายขึ้นมาเมื่อมีการขโมยมากขึ้นราชาก็เห็นว่าถ้าขืนทำอย่างนี้จะต้องไม่มีทางสงบปัญหาก็มากขึ้นจะต้องใช้วิธีเด็ดขาดนะตัดรากเหง้าถอนรากถอนโคนเลยคราวนี้พระราชาก็เปลี่ยนวิธีการใหม่มีผู้ลักทรัพย์มาจับมาได้พระราชาจักรพรรดินั้นก็ให้ประหารชีวิตเลยนะอาจจะตระเวนเพื่อให้ประชาชนทราบกันว่านี่นะ ใครทำอย่างนี้ต้องถูกลงโทษหนักก็ประหารชีวิตตัดศีรษะพอเกิดวิธีปฏิบัติอย่างใหม่นี้ขึ้นผู้ที่ยากจนนั้นที่คิดจะลักขโมยก็คิดว่าถ้าเราถูกจับได้เราจะต้องถูกตัดคอเราจะต้องถูกประหารชีวิตตายเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้จับเราได้ไม่รู้เป็นใครเราปล้นที่ไหนต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ให้มันเสร็จกันไปเลยอ้าวเพราะฉะนั้นต่อมาก็ปรากฏว่าการประกอบอาชญากรรมคือการลักขโมยนี้รุนแรงยิ่งขึ้นก็คือเมื่อลักขโมยแล้วก็จะฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยก็ปรากฏว่าโดยการแก้วิธีนี้ปัญหายิ่งลุกลามบ้านเมืองยิ่งไม่มีความสงบสุขเลยแล้วก็เสื่อมลงอ้าวนี่ก็เป็นคติอันหนึ่งนะมีพราหมณ์นะซึ่งเป็นชนวรรณะสูงในสมัยโบราณนี่พราหมณ์นี่บางคนมีอำนาจมากจนกระทั่งเป็นผู้ปกครองเลยพราหมณ์คนนี้ชื่อกูตทันตพราหมณ์ก็ได้มีอำนาจปกครองในดินแดนส่วนหนึ่งพราหมณ์และนักปกครองทั้งหลายนี่ตามหลักศาสนาพราหมณ์นานๆทีก็จะมีการบูชายัญตอนนั้นกูตทันตพราหมณ์ก็ประกอบพิธีบูชายัญให้ข้าราชบริพารหรือว่าคนของตัวเองเนี่ยไปนำเอาสัตว์ต่างๆเช่นว่าวัว500แพะ500แกะ500มาจับมัดเรียนพิธีบูชายัญขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงก็พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นชอบเลยแล้วกับการบูชายัญโดยเฉพาะการที่จะมาเบียดเบียนทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งหลายและแก่ผู้คนที่ประกอบพิธีโดยใช่เหตุพระองค์ก็เลยได้ไปทรงพบกากูตทันตพราหมณ์และได้เกิดการสนทนากันเรื่องการบูชายัญพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนการบูชายัญอย่างใหม่ว่าการบูชายัญนั้นจะเป็นไปได้ดีนี่บ้านเมืองจะต้องสงบเรียบร้อยบ้านเมืองก็ยังมีเส้นหนามยังมีปัญหายังมีโจรผู้ร้ายอยู่พระองค์ก็เลยเล่าบอกว่าในอดีตสมัยนั้นมีการบูชายัญที่เป็นการบูชายัญที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกต้องชอบธรรมกูตทันตพราหมณ์ก็ถามนะพอกูตทันตพราหมณ์ก็ถือว่าตัวเป็นนักวิชาการนี่เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่นะก็ต้องรู้อะไรแต่อะไรดีพระพุทธเจ้ายังรู้ดีกว่าเขาอีกเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตัดเล่าถึงเรื่องการบูชายัญมีผู้ที่เคยทำมาจะถูกต้องมีหลักการซึ่งท่านน่าจะปฏิบัติตามการบูชายัญที่ไม่มีการเบียดเบียนพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าถึงว่ามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ประกอบพิธีบูชายัญแล้วก็มีปุโรหิตที่ได้ให้คำปรึกษาการประกอบพิธีบูชายัญนั้นก็ต้องเริ่มเตรียมให้บ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยไม่มีโจรผู้ร้ายก็ต้องจัดการปกครองให้ดีในการประกาศการปกครองอย่างไรที่สำคัญก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจนี้จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดอาชีพการส่งเสริมอาชีพต่างๆผู้คนที่ประกอบการอาชีพต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะก็คือว่าคนที่ประกอบการเกษตรก็ได้รับการส่งเสริมในเรื่องการพืชเรื่องทุนในการที่จะทำการเกษตรคนที่ประกอบการพาณิชยกรรมการค้าขายก็ต้องมีทุนรองในการประกอบการค้าขายได้รับการส่งเสริมในการจัดเรื่องการค้าขายนั้นให้ได้ผลดีแล้วก็คนที่ประกอบราชการก็ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมีระบบการที่จะส่งเสริมข้าราชการที่ดีเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าถึงเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันนี้ให้จัดทำให้ได้จนกระทั่งว่าบ้านเมืองเนี่ยก็อยู่กันดีนะจนกระทั่งประชาชนนี่มีความร่าเริงเบิกบานใจท่านเรียกว่าใช้คำว่าให้บุตรฟ้อนที่อกว่ากันอันนี้เป็นสำนวนโบราณนะหมายความว่ามีความสุขในครอบครัวนะให้ลูกฟ้อนพุทธิอกแล้วก็บ้านเรือนไม่ต้องปิดประตูนะอันนี้ก็คือสภาพบ้านเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วจึงจะทำการบูชายัญและการบูชายัญก็เสนอวิธีใหม่ไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์ไม่ต้องมีการเบียดเบียนอะไรต่างๆบูชาก็คือการที่มาช่วยเหลือสงเคราะห์กันมีการให้ทานปิดปิวเป็นประจำนะคือหมายความว่าพื้นฐานในเรื่องการประกอบอาชีพให้คนมีทางทำมาหาได้ชีพได้ปัจจัยยังชีพอยู่กันได้ดีแล้วไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีระบบการที่ให้ปันกันในสังคมในการที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์คนขาดแคลนและการที่จะบูชายัญสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงการรักษาศีลดำรงอยู่ในศีล5เป็นต้นอะไรต่าง ยันกลายเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีอันนี้ก็สาระสำคัญที่ต้องการเล่าในที่นี้ก็คือพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องความสำคัญของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบการทำมาเลี้ยงชีพซึ่งจะต้องจัดสรรให้ดีอันนี้อีกพระสูตรหนึ่งนี่คือกูตทันตสูตรอาตมายกมาเล่าเห็นว่าแนวความคิดในการปกครองของพุทธศาสนาก็เป็นไปในแนวที่ว่ามานี้อันนี้มาถึงประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็มีคติการปกครองซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชมพูทวีปซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของอารยธรรมตะวันออกนี้อารยธรรมของอินเดียนั้นก็มีสายหนึ่งก็คือสายพราหมณ์ซึ่งต่อมาเป็นศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูนี้จะมีระบบวรรณะการแบ่งคนเป็นชนชั้นซึ่งเป็นหลักการใหญ่ที่สุดของสังคมก็คือมนุษย์เกิดมานี้พระพรหมท่านสร้างมาเสร็จให้มาอยู่ในชั้นไหนเรียกว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ตลอดชาติเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็พราหมณ์ตลอดชาติเกิดมาเป็นแพทย์เป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าตลอดชาติเกิดมาเป็นสูตรเป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรตลอดชาติถ้าหากว่าแต่งงานข้ามวรรณะการกลายเป็นคนจันทานนอกวรรณะถูกดูถูกมากที่สุดนี้พราหมณ์ก็มีระบบการปกครองการปกครองนี้จะอาศัยระบบวรรณะเป็นสำคัญแต่ก็ถึงยังไงก็ต้องมีระเบียบในการจัดให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีมีการลงโทษผู้ร้ายคนที่ทำความผิดจะถูกลงโทษรุนแรงมากระบบการปกครองที่เราได้แบบอย่างมาในการลงโทษนี้ได้จากศาสนาพราหมณ์และฮินดูยกตัวอย่างเช่นฮินดูอย่างมนุธรรมศาสตร์มนุธรรมศาสตร์นี่เป็นแบบแผนกฎหมายที่สำคัญไทยเราก็มาใช้ด้วยเราจะเรียกมหาวิทยาลัยกฎหมายว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ตั้งขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่2ของประเทศไทยตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะเรียนกฎหมายคำว่าธรรมศาสตร์นั่นคือวิชากฎหมายจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ใช้คำว่านิติศาสตร์แสดงว่าท่านผู้รู้เก่านี่ท่านรู้เรื่องนี้ดีกว่าทำไมตอนตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เรียกวิชานิติศาสตร์เพราะว่าอินเดียเขาเรียกวิชานิติศาสตร์หมายถึงวิชาการปกครองแต่วิชาธรรมศาสตร์นี่แหละคือวิชากฎหมายแล้วกฎหมายนี่มาจากอะไรกฎหมายนี่มาจากพระพรหมว่างั้นพระพรหมให้มาคือหลักธรรมะก็คือตัวหลักการไงหลักการเมื่อกี้พูดแล้วมี2ชั้นคือหลักการที่เป็นความจริงที่อยู่ในธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติความเป็นธรรมความชอบธรรมนะความดีความงามเนี่ยที่มันอยู่ในสติปัญญาของมนุษย์ที่จะพึงรู้ที่มนุษย์ต้องการกันในการอยู่ร่วมกันแม้ไม่ต้องพูดอย่างเราทะเลาะกันเนี่ยมันต้องการในตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเป็นบทบัญญัติก็ต้องการเนี่ยตัวนี้ธรรมะที่ต้องการทีนี้ธรรมะที่ต้องการนี้ทำไงมันจะมีผลในสังคมได้ก็ต้องมาวางเป็นเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อหมายรู้ร่วมกันขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นในตัวรูปแบบขึ้นมาเป็นกฎหมายเป็นหลักการเป็นเพราะนั้นธรรมะก็เลยมีความหมายขั้นหนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นขั้นที่มนุษย์เนี่ยมาบัญญัติวางลงไว้เพราะนั้นธรรมะจึงใช้ในความหมายว่าเป็นตัวกฎหมายได้ด้วยเพราะนั้นวิชาธรรมศาสตร์จึงเป็นวิชาว่าด้วยกฎหมายเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คำนึงถึงอันนี้ก็เลยเรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิชากฎหมายและเห็นว่าวิชากฎหมายไม่พอแล้วก็เลยวิชาการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองก็เกิดมีขึ้นตอนหลังก็รังเกียจคำว่าการเมืองก็เลยตัดให้เหลือแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะนั้นวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ที่จริงเดิมนั้นศึกษาสำคัญ2อย่างคือตั้งขึ้นเพื่อศึกษา1วิชากฎหมายที่เรียกว่าธรรมศาสตร์และ2ศึกษาเรื่องการเมืองซึ่งต่อมาเรียกว่ารัฐศาสตร์แต่ที่จริงถ้าเรียกสมัยนั้นตามอินเดียต้องเรียกว่าวิชานิติศาสตร์เพราะนั้นถ้าเรียกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระยะต้นนี่ต้องเรียกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนิติศาสตร์แต่ตอนนี้มันยุ่งหมดแล้วธรรมศาสตร์ในนี้ก็ใช้ในความหมายว่าเป็นเพียงชื่อของมหาวิทยาลัยซึ่งเวลานี้ก็เพื่อจะให้มีความหมายครอบคลุมตามระบบของสถาบันการศึกษายุคใหม่ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีสาขาวิชาต่างๆครอบคลุมมากมายก็ไปมีวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์และต่างๆในนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีใช่ไหมถ้านี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นมาทางศัพท์ซึ่งมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมไปด้วยอันนี้ก็เป็นอันว่ากฎหมายนี้ก็มาจากพระพรหมอันนี้มนุธรรมศาสตร์นี่จะมาเป็นแม่บทกฎหมายไทยด้วยมนุธรรมศาสตร์ก็คือตำรากฎหมายที่มาจากพระมนุมนุธรรมศาสตร์นี่จะมีบัญญัติเช ช่นอย่างเรื่องวรรณะนี่ว่าจะมีชนชั้นไหนบ้างเคยศึกษาพระเวทได้พระเวทก็คือกรรมบิณฑศักดิ์ของพราหมณ์อาตมาจะยกตัวอย่างเช่นเขาจะห้ามไม่ให้คนวรรณะสูตรเนี่ยเรียนรู้พระเวทหรือแม้แต่ฟังพระเวทจะมีบัญญัติในมนุษยธรรมศาสตร์ว่าคนวรรณะสูตรผู้ใดฟังสาธยายพระเวทให้จับตัวมันมาเอาตะกั่วล้อมหยอดหูมันถ้าคนวรรณะสูตรผู้ใดสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียคนวรรณะสูตรผู้ใดเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองสิ่งนี่คือบทบัญญัติในมนุษยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่มาเป็นแม่บทของกฎหมายไทยด้วยนะของไทยเรานี่ที่ผลพุทธศาสนามากเราไม่เอาระบบวรรณะมาเราไม่ยอมรับระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ์เพราะว่าพุทธศาสนานั้นมีอิทธิพลในสังคมไทยมากแต่เราใช้ระบบการปกครองกฎหมายโดยใช้กฎหมายของฮินดูมาเป็นแม่บทเนี่ยแต่ว่านั้นการปกครองมีการลงโทษอย่างรุนแรงแบบฮินดูพุทธศาสนาไม่มีดังนั้นถ้าเราจะเอาจากพุทธศาสนาการปกครองโบราณที่เราให้ความสำคัญกับการลงโทษเนี่ยจะไม่ได้จากพุทธศาสนาใช่ไหมก็ต้องไปเอาจากศาสนาฮินดูทีนี้ย้อนกลับมาว่าถึงยังไงก็ตามกษัตริย์ประเทศไทยเราก็เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นประเพณีการปกครองแบบพุทธก็จะมาด้วยก็จะมีเริ่มตั้งแต่ในประเพณีการปกครองพระมหากษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถสืบไปได้ชัดเจนในยุคก่อนๆแต่ว่าก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาเมื่อมีพิธีราชาภิเษกเราก็จะเห็นว่าจะมีพิธีการซึ่งส่วนหนึ่งมีการอ่านเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีการปกครองจะมีหลักธรรมอยู่4หมวดที่ปรากฏสำคัญในพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเดี๋ยวนี้พราหมณ์จะเป็นผู้อ่านพราหมณ์เป็นผู้อ่านแต่ว่าหลักธรรมะสี่หมวดนี้เป็นของพุทธศาสนาธรรมะสี่หมวดนี้มีอะไรบ้างอ่านในพิธีราชาภิเษกประกาศคล้ายๆว่าก็เป็นการที่ว่าเป็นอนุสติแก่องค์พระราชาผู้ปกครองที่ว่าจะทรงปกครองแผ่นดินโดยยึดเอาหลักธรรมเหล่านี้เป็นมาตรฐานหลักธรรมสี่อย่างนี้ก็มีหนึ่งทศพิธราชธรรมที่คนไทยเราพูดกันมากหรือเรียกกันในภาษาพระราชธรรม10ประการราชธรรม10ประการนี้ก็มีทานังศีลังปริจาคังอาชวังมัทธวังตปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันติจะอวิโรธนังนี่10ข้อ10ข้อนี้อาตมาก็ไม่ต้องบรรยายละนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราไม่ได้เข้าไปรายละเอียดไหนต่อไปชุดที่2ก็จะอ่านจักรวรรดิวัดที่พูดมาเมื่อกี้แต่ว่าใช้แบบอรรถกถาซึ่งมี12ข้อจักรวรรดิวัด12ประการแต่ในความเห็นอาตมาว่าเวลานี้เราควรจะเอาของพระไตรปิฎกดีกว่าซึ่งของพระไตรปิฎกนั้นน่ะชัดมากคือมันหลักการใหญ่มัน5ข้อพอเลยแล้วจะแยกย่อยไปเท่าไหร่ก็ได้ในของอรรถกถาเนี่ยก็อยู่ในของพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่นี้ไปยกความสำคัญให้แก่ข้อย่อยที่ท่านแยกมันทำให้เราเนี่ยไม่เห็นจุดเน้น5ข้อใหญ่ว่าไปแล้วของพระไตรปิฎกก็ไปอ่านว่าอ่านจักรวรรดิวัด12ประการต่อไปอ่านอะไรอีกต่อไปก็อ่านราชสังฆวัตถุ4ประการราชสังฆวัตถุ4ประการนี้คล้ายๆกับกูฏฐานตสูตรคือการสงเคราะห์หลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชามีสัตสเมทังการบำรุงข้าวกล้าหมายความว่าบำรุงการเกษตรปุริสเมทังก็บำรุงข้าราชการบำรุงข้าราชการเนี่ยต้องให้ข้าราชการนี้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมคนดีเป็นต้นแล้วก็สัมมาปาสังมีอุบายยึดเหนี่ยวประชาชนโดยส่งเสริมการอาชีพทั่วๆไปโดยเฉพาะการค้าขายการพาณิชย์นี่สัมมาปาสังแล้วต่อไปข้อที่4วาจาปยังหรือวาชปยะวาชปยะนี่มีวาจาดูดดื่มน้ำใจว่างั้นนะหมายความว่าราชาต้องเป็นผู้มีความสามารถในการที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจอันดี รู้จักพูดรู้จักจาเป็นต้นก็คือการสื่อสารดีนั่นแหละพูดง่ายๆนะเดี๋ยวนี้สำคัญมากในการสื่อสารดีนักปกครองจะต้องจับสื่อมวลชนให้ดีถ้าพลาดอันนี้แล้วก็นักปกครองแย่เลยนะใช่ไหมเพราะนั้นพระราชาสมัยโบราณท่านไม่ต้องมีระบบการสื่อมวลชนที่ซับซ้อนปัจจุบันนี้ใช่ไหมท่านก็ไปพบประชาชนโดยตรงก็ต้องมีวาทไปยะเวลานี้เราก็ต้องขยายความหมายในเรื่องการที่ว่าจะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรให้ได้ผลดีสร้างความเข้าใจที่ดีงามทำอะไรประชาชนไม่เข้าใจแล้วผู้ปกครองหรือเข้าใจไม่ดีต่อผู้ปกครองมีภาพลบต่อผู้ปกครองและลำบากนะก็มี4ข้อนี้หลักของราชสังฆวัตถุ4ประการต่อไปอีกหมวดหนึ่งที่จะอ่านก็คือขัตติยภละขัตติยภละกำลังของพระมหากษัตริย์5ประการมีอะไรบ้าง1พาหาภละหรือกายภละแปลว่ากำลังพาหากำลังแขนกำลังแขนหมายถึงกำลังรบแต่ก่อนนี้ราชาต้องส่งรบเองใช่ไหมต้องออกนำทัพเลยเพราะฉะนั้นต้องเก่งในการรบนั่นเองการพาหาพลังกำลังแขนก็คือการรบที่ใช้แขนต้องเก่งในการรบนั่นเองอ่ะเวลานี้ก็หมายถึงว่ากำลังพลรีพลนะกำลังทัพกองทัพนะต้องมีความพร้อมและสองอะไรสองอมัจจพลังกำลังอมาตย์นี่หมายถึงว่าข้าราชการข้าราชการในด้านต่างๆอย่างเวลานี้ก็ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการจะต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพหรือทั้งว่าข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำข้าราชการด้านต่างๆที่ต้องมีคุณภาพดีโดยเฉพาะที่ปรึกษาอำนาจผู้ใกล้ชิดอันนี้สำคัญมากถ้าผู้ใกล้ชิดนี่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณธรรมแล้วฐานเสียนักปกครองนั้นจะลำบากและจะไม่สามารถทำให้การปกครองที่ดีเป็นไปได้ถ้าเรียกว่าอมัจจพลังกำลังอมาตย์เพราะราชานี้สืบสายตระกูลแล้วไม่ใช่ยุคแรกที่เป็นมหาสมมติเมื่อสืบสายตระกูลคนก็จะถือความสำคัญถ้าเป็นโอรสกษัตริย์ก็มีหวังประชาชนก็มีความเคารพนับถือแม้ในสายการปกครองของเราก็ยังมีความเคารพในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าความหมายในเชิงที่เป็นสาระมีลึกซึ้งลงไปอีกก็คือการที่เกิดในกำเนิดสูงเป็นโอรสกษัตริย์ก็คือโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างดีนั่นเองถ้าไปเกิดเป็นชาวบ้านแหมกว่าจะได้ร่ำเรียนมีความรู้จะได้ฝึกฝนปรนเปรอมีความรู้วิชาการนี่แย่เลยใช่ไหมขนขวายเรียนเองนี่ต้องเป็นพวกอัจฉริยะจริงๆจึงจะไหวทีนี้ถ้าเกิดในชาติสูงก็เกิดมาก็ได้รับการอบรมศึกษาอย่างดีตั้งแต่ต้นแล้วได้เรียนรู้ศิลปะวิทยาการได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ฝึกอบรมกิริยามารยาทเนี่ยพาเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงนี่มีความหมายที่คุณสมบัติประจำตัวที่ได้รับการศึกษาอบรมมาแต่เด็กด้วยแต่เล็กๆอันนี้อภิพัฒน์ชัดจากพลังและต่อไปอีกข้อที่ก็สี่แล้วทีนี้โภคพลังโภคพลังกำลังทรัพย์นี่สำคัญมากทำยังไงก็ตามถ้าไม่มีกำลังทรัพย์ก็แย่ต้องมีเงินทุนที่จะดำเนินกิจการต่างๆเมื่อข้าราชการพวกประชาชนขาดแคลนก็ต้องมีโภคที่จะไปช่วยแบ่งปันไปช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเกิดปัญหาต่างๆทุกวิกฤตภัยต่างๆมันต้องใช้ทรัพย์สินทั้งนั้นแม้แต่การดำเนินกิจการของราชการประจำวันแต่ละวันก็ต้องเป็นไปด้วยโภคะเพราะนั้นจะต้องมีโภคะมากพระราชาก็จึงต้องมีวิธีการเช่นว่าการเก็บภาษีอากรเป็นต้นเพื่อจะได้มาบำรุงพระคลังหลวงให้มีราชทรัพย์ไว้มากๆโภคะพลังกำลังทรัพย์ต่อไปสุดท้ายปัญญาพลังกำลังปัญญานี่ก็สำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีตัวนี้ถึงยังไงก็ไปไม่รอดปัญญาพลังเป็นตัวคุมสุดท้ายนะทำให้ทุกอย่างนี้เป็นไปได้ดีกายพลังนั้นกำลังแข็งแรงไปเถิดแต่ไม่มีปัญญาก็มากเสียเปล่านะจะใช้ถูกใช้เกิดผลก็ต้องมีปัญญาโภคะก็ต้องใช้เป็นนะอมาตย์ก็ต้องใช้เป็นนะอมาตย์รู้ไม่ทันเขาอมาตย์หลอกซะนี่ใช่ไหมข้าราชการที่อยู่ด้วยเนี่ยหลอกซะเลยแย่ไปเลย พราะนั้นผู้นำนี่จะต้องเก่งมีปัญญารู้เท่าทันนำเขาได้เพราะนั้นต้องมีปัญญาเป็นตัวสำคัญท่านบอกว่าในที่สุดแล้วมีปัญญาพลังตัวเดียวเนี่ยบางทีอยู่ได้เลยหายตัวอื่นมาได้ทีหลังเพราะนั้นแต่ถ้าขาดตัวนี้ตัวเดียวมีตัวอื่นมาก็ไปไม่รอดเป็นตัวอื่นก็พังหมดด้วยใช่ไหมว่าไงตกลงนี่คือหลักธรรมสี่หมวดที่ประเพณีการปกครองของไทยได้ยึดถือเป็นสำคัญมีการอ่านประกาศในพิธีราชาภิเษกแต่งเป็นคำประพันธ์เลยอาตมาต้องขออภัยไม่ได้ไปตามค้นออกมานะท่านที่สนใจน่าจะไปตามค้นนะว่าเรียบเรียงไว้เป็นคำประพันธ์ว่ายังไงในประเพณีการปกครองไทยแล้วพระราชาก็ยังทรงประกาศในพิธีราชาภิเษกด้วยว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามว่านี่ก็คือคติการปกครองที่มุ่งเคารพธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยใช่ไหมแล้วก็หลักจักรวรรดิวัฒน์นั่นเองปรากฏในพิธีราชาภิเษกประเพณีการปกครองของเรานอกเหนือจากหลักธรรมสำคัญ4หมวดที่ว่านี้แล้วเราก็ยังมีหลักธรรมปลีกย่อยอีกที่จะช่วยเป็นมาตรฐานในการที่จะทำให้เกิดการปกครองที่ดีเช่นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องไม่รู้อำนาจอคติ4ประการอคติ4ประการนี้เข้าใจว่ารู้กันดีในสังคมไทยเราพูดกันมากต้องไม่มีอคติอคติก็คือความลำเอียงแต่ตัวศัพท์นั้นแปลว่าการที่ออกไปนอกทางของธรรมะอคติก็มาอยู่ในคตินั่นเองมาอยู่ในคติคือไม่อยู่ในทางที่ถูกต้องของตนเองพลาดไปจากทางที่ถูกต้องอคติที่แปลง่ายๆความลำเอียงก็มี4ประการ1ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบกันหรือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชอบนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่สำคัญเสียความเป็นธรรม2โทสาคติลำเอียงเพราะชังหรือเพราะโกรธเพราะไม่พอใจขัดเคืองไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยเสียความเป็นธรรมต้องแกล้งมันอะไรอย่างต้นนี่เรียกว่าโทสาคติ3โมหคติลำเอียงเพราะเขาไม่รู้เท่าทันไม่ศึกษาข้อมูลไม่ศึกษาข้อเท็จจริงให้ดีด่วนตัดสินด่วนวินิจฉัยอันนี้เสียหลักทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นจะให้เกิดความเป็นธรรมจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองโดยรอบคอบอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไม่มีโมหคติต่อไปข้อสุดท้าย4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวความกลัวนี่ก็สำคัญเหมือนกันความกลัวที่เป็นเหตุให้เสียความเป็นธรรมได้มากเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องมีความเข้มแข็งมากเรียกว่าต้องรักษาความเป็นธรรมตายเป็นตายวันนั้นก็หมายความว่าต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะที่ประทายจะอยู่ได้ก็ต้องเนี่ยต้องถือหลักไม่ยอมเสียด้วยอคติ4ประการไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเพราะชอบไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะเขาไม่ลำเอียงเพราะกลัว4ประการต่อไปก็มีหลักอธิปไตย3อธิปไตย3อธิปไตยนี้คือเรื่องของสิ่งที่เรายึดถือเป็นสูงสุดเราจะเอาอะไรเป็นตัวสูงสุดนะเราจะเอาตัวสูงสุดนี้มาเป็นบรรทัดฐานเมื่อเรายึดถืออะไรเป็นสูงสุดแล้วตัวนี้จะไปเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างพวกหนึ่งก็เอาอัตตาอธิปไตยเอาตัวเป็นใหญ่เอาตัวเป็นสูงสุดก็เอาตัวกำหนดฉันชอบยังไงฉันจะเอาอย่างนั้นเป็นไปได้ในทางที่ดีและที่ร้ายไม่ใช่ว่าอัตตาธิปไตยจะไม่ดีซะเลยนะอัตตาธิปไตยนี่เอาตนเป็นใหญ่นี่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันเคารพตนเองนะก็เราอยู่ในภาวะฐานะอันนี้เป็นที่เคารพนะเขายกย่องเราเชื่อถือเราแล้วเราต้องทำการด้วยความรอบคอบให้สมกับภาวะของเราอย่างนี้เรียกว่าใช้อัตตาธิปไตยในทางที่ดีคือทำด้วยความเคารพตนหมายความว่าให้สมกับฐานะไม่ทำไปโดยที่ว่าขาดความพิจารณาไตรตรองหรือวิจารณญาณแต่ว่าอัตตาธิปไตยในทางไม่ดีก็คือว่าบางทีกลายเป็นเพื่อผลประโยชน์ของฉันใช่ไหมหรือว่าเพื่ออำนาจของฉันเพื่อฉันจะอยู่ได้ใครจะเป็นไงก็ต้องก็ช่างมันหรือต้องจัดการมันได้หมด อันนี้อัตตาธิปไตยนี่ไม่ปลอดภัยก็มีแง่ดีเหมือนกันเนี่ยคือเคารพตนสองโลกาธิปไตยถือเอาเสียงผู้คนหรือเสียงสังคมกระแสสังคมเป็นใหญ่ถือเอากระแสสังคมเป็นใหญ่ถ้านิยมคนเขาอย่างงั้นอันนี้ก็มีทั้งแง่ดีและแง่เสียแง่ดีก็คือว่าเราต้องพยายามทำให้ดีนะถ้าทำไม่ดีแล้วชาวโลกเขาติเตียนสังคมเขาติเตียนก็เลยพยายามทำไปตามที่ว่าจะไม่ให้คนเขาติเตียนเพื่อจะให้ได้รับการยอมรับเพื่อได้รับการยกย่องสรรเสริญก็เลยพยายามรักษาความดีไว้นี่ถ้าในขณะนั้นค่านิยมสังคมมันดีก็เลยพลอยดีไปด้วยแต่ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามุ่งหาเสียงให้กับตนเองหาคะแนนนิยมบางทีทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพื่อคะแนนนิยมใช่ไหมนะแล้วก็หวาดกลัวเสียงประชาชนในกรณีที่เสียงข้างมากนั้นมันเป็นเสียงที่ไม่ดีไม่งามลากกันไปในทางที่จะเอาสิ่งที่ชั่วร้ายมีค่านิยมที่เห็นแก่ผลประโยชน์อะไรก็ไปตามเสียงของคนที่เป็นส่วนมากก็อาจจะผิดพลาดได้ทีนี้ก็ต่อไปก็ไปข้อที่สามธรรมาธิปไตยข้อที่หนึ่งอัตตาธิปไตยเอาตัวเป็นใหญ่สองโลกาธิปไตยเอาเสียงกระแสของสังคมเป็นใหญ่และก็สามธรรมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาหลักการเป็นใหญ่ตัวความจริงความถูกต้องความดีงามตลอดจนหลักการที่วางไว้เป็นบทบัญญัติของสังคมที่ว่าแล้วตัวธรรมะนี่บอกแล้วว่ามีสองชั้นคือหนึ่งตัวธรรมะหลักการที่เป็นตัวนามธรรมแล้วสองก็คือตัวหลักการนั้นที่มาจัดตั้งวางเป็นระเบียบแบบแผนในสังคมที่เรียกกฎหมายเป็นต้นพวกธรรมาธิปไตยก็จะเอาหนึ่งก็คือตัวความจริงความถูกต้องซึ่งต้องใช้ปัญญาจนถึงที่สุดคนที่จะถือหลักการนี้ต้องรู้อะไรคือหลักการที่ถูกต้องและต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นความชอบธรรมที่แท้จริงแล้วขั้นต่อมาก็คือว่าที่เป็นธรรมะในระดับรูปแบบก็คือกฎหมายกติกาหลักเกณฑ์พวกนี้ก็ยึดหลักการตามกติกาสังคมเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายบัญญัติยังไงเอาตามนั้นนะไม่ถือตามผลประโยชน์ตนไม่ถือตามพวกของตนอะไรเป็นต้นนะเอาธรรมะเอากฎหมายเป็นใหญ่เอาหลักการกติกาสังคมเป็นใหญ่แต่ว่าหลักการกติกาสังคมนี้ยังไม่ปลอดภัยนะต้องระวังเพราะกฎหมายนี่บางทีก็มีผิดพลาดด้วยหนึ่งปัญญาไม่พอรู้ท่าไปถึงการบัญญัติขึ้นมาบางทีพวกสภานิติบัญญัติทั้งหมดก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเท่าที่ปัญญาของเราทำได้ขนาดนี้ได้เท่านี้สองเจตนาบางครั้งจดกฎหมายออกมาจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มีความเคลือบแฝงนะเช่นว่าเพื่อช่วยพวกตัวเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเพื่อจะกีดกั้นพวกอื่นอะไรเป็นต้นก็ออกกฎหมายบางอย่างมาเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาเป็นธรรมะระดับรูปแบบเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเสมอทีนี้ตัวอะไรที่จะมาเป็นยืนหลักให้เราจึงต้องมีธรรมะที่เป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้เพราะธรรมะที่เป็นตัวนามธรรมนั่นแหละที่จะเป็นฐานให้แก่ธรรมะที่เป็นหลักการที่เป็นรูปแบบอีกทีหนึ่งอย่าไปนึกว่าตัวธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่สำคัญอันนั้นแหละยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเป็นฐานรองรับตลอดกาลนั้นตัวนั้นจะประมาณเป็นตัวตรวจสอบธรรมะคือหลักการที่มาบัญญัติเป็นกฎหมายเป็นกติกาสังคมอีกชั้นหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีออกมาในยุคนี้กฎหมายนี้ดีที่สุดแล้วพอมาถึงอีกยุคหนึ่งนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมันอาจจะเหมาะในชุมชนหนึ่งในท้องถิ่นหนึ่งแต่ไม่เข้ากันไม่สอดคล้องกับอีกท้องถิ่นหนึ่งที่มีสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่ต่างออกไปในกฎหมายที่มีผลดีต่อกรุงเทพก็อาจจะไม่มีผลดีต่อจังหวัดชัยภูมิหรืออย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะยุคสมัยหนึ่งในสมัยเมื่อ20ปีมาแล้วกฎหมายนี้ใช้ได้ดีแต่มาถึงยุคนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้ในกฎหมายที่เรียกว่าหลักการของสังคมในระดับรูปแบบเนี่ยจึงต้องมีการทบทวนตรวจสอบเปลี่ยนแปลงเสมอโดยอาศัยฐานสำคัญก็คือหลักการที่เป็นความถูกต้องชอบธรรมความดีงามที่เป็นนามธรรมซึ่งอาศัยปัญญาเป็นตัวสำคัญปัญญาจะต้องคอยเข้าถึงอันนี้อยู่เสมออ้าวทีนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ไปอ่านว่านี่เรื่องของอภิธรรมอธิปไตย3อธิปไตย3นี้ที่ดีที่สุดก็คือธรรมาธิปไตยคือถือธรรมะเป็นใหญ่ถือหลักการเดี๋ยวจะต้องพูดเรื่องความต่างระหว่างธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยบางคนไปสับสนบอกจะให้ประเทศไทยเป็นธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตยมันไม่ใช่รูปแบบการปกครองมันเป็นคุณธรรมในใจคนเป็นคุณสมบัติของคนแต่ละคนประชาธิปไตยมันเป็นรูปแบบการปกครองของสังคมคนละเรื่องกันเลยอย่าได้ไปปนกันเชียวนะแต่ประชาธิปไตยที่ดีนั้นต้องให้คนที่ปกครองนั้นเป็นธรรมาธิปไตยด้วยถ้าหากว่าคนที่ปกครองนั้นหรือมีส่วนร่วมในการปกครองไม่เป็นธรรมาธิปไตยจะไม่สามารถมีประชาธิปไตยที่ดีได้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งแต่ต้องระวังอย่าไปสับสนไปอันขาดอันนี้ต่อไปไปเอาที่อธิปไตย3แล้วก็ขอผ่านไปเรื่องของหลักธรรมอื่นๆที่เป็นพื้นฐานอย่างพรหมวิหาร4นี่ก็สำคัญมากพรหมวิหาร4แค่นี้สังคมไทยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าใจกันผิดพลาดมากพรหมวิหารนี้หาคนเข้าใจถูกต้องได้ยากมากทั้งที่เป็นหลักธรรมง่ายๆอาจจะยอมเสียเวลาพูดเรื่องนี้สักนิดหน่อยพรหมวิหารแปลว่าธรรมประจำใจของพรหมในสังคมไทยนี่โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธนี่รู้จักกันดีเลยอ๋อสี่ข้อก็ง่ายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาว่างั้นแต่ว่าพอเอาเข้าจริงว่าเอ๊ะแล้วก็มีความหมายอย่างไรตอนนี้ชักยุ่งเลยในสังคมไทยมีข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่า1การปฏิบัติธรรมไม่ครบชุดพรหมวิหารนี่มี4ข้อพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้เป็นหมวดหมวดให้สังเกตว่าในพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะจะมาเป็นชุดมา4ข้อ5ข้ออะไรต่างๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นชุดเนี่ยมันไม่ใช่จัดไปเลื่อนลอยมีความหมายมันมาถึงเวลาเนี้ยคนจะเข้าใจดีขึ้นเพราะว่าเวลานี้เริ่มมีความคิดในแนวองค์รวมคือระบบองค์รวมนั่นเองต้องบูรณาการต้องมีดุลยภาพต้องเป็นระบบพรหมวิหารนี่ก็เป็นชุดเป็นระบบมีดุลยภาพบูรณาการต้องปฏิบัติให้ครบ4ข้อนี่สังคมไทยเราเอามาแยกกระจัดกระจายหมดและ2ก็แถมเข้าใจความหมายผิดพลาดก็เยอะ4ข้อนี้เราเอามาใช้มาก2ข้อต้นเมตตากรุณามาใช้เป็นคำไทยไปเลยใช้เป็นคำสามัญตัวอีกของ2ข้อไม่ค่อยได้พูดถึงกรุณาไอ้ขอภายหนึ่งเมตตากรุณานี่พูดบ่อยข้อที่3มุทิตานี่ชักไม่พูดแหละเดี๋ยวนี้ก็มาพูดบ้างเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตแล้วก็4อุเบกขานี่พูดน้อยและก็เข้าใจผิดด้วยอันนี้ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ทำไมมีหลักพรหมวิหารพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาในสังคมอินเดียสภาพแวดล้อมของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั้นเขามีเทพเจ้าสูงสุดเขานับถือเทพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สร้างสรรค์บรรดาลโลกและบรรดาลกำหนดชะตากรรมของมนุษย์พร้อมทั้งสังคมมนุษย์ด้วยในการจัดเป็นวรรณะ4เป็นต้นนี่พระพรหมท่านสร้างท่านบรรดาลทุกอย่างเพราะนั้นความเป็นไปต่างๆของเราก็ขึ้นต่อพระพรหมนะเป็นอันว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและอภิบาลโลกโลกจะอยู่ดียังไงก็ล้วนแล้วแต่พระพรหมเมื่อโลกพินาศไปพระพรหมก็สร้างใหม่เมื่อโลกอยู่มานานจนกระทั่งพินาศไปครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ากลับหนึ่งก็คือว่าถึงเวลาที่โลกพินาศแล้วพระพรหมจะสร้างใหม่อันนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสซึ่งเราพูดเอาเองได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ต้องไปพอรออย่ามัวรอพระพรหมสร้างโลกอภิบาลโลกเลยเราทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างโลกซะเองถ้าเราจะรอพระพรหมสร้างโลกเราก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบประพฤติกันตามสบายใจได้แต่ทำลายโลกกันไปสิใช่ไหมรอให้พระพรหมสร้างโลกมนุษย์เรานี่แหละไม่ต้องไปรอพระพรหมหรอกเรามาทำตัวเป็นพรหมซะเองช่วยกันสร้างสรรค์โลกเพราะนั้นแต่ละคนนี่ต้องเป็นพรหมซะเองนะพระพุทธศาสนานี่สอนให้เราทุกคนเป็นพรหมก็ให้จะเป็นพรหมได้ยังไงก็มีธรรมะ4ประการนี่สิพรหมวิหาร4ธรรมประจำใจของพรหมธรรมประจำใจของพรหมมีอยู่แล้วท่านก็เป็นพรหมและท่านจะเป็นผู้สร้างสรรค์อภิบาลโลกเลยทีเดียวเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อภิบาลโลกมีธรรมะ4ประการคือ1มีเมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาแล้ว4ข้อนี้มีอย่างไรความหมายของ4ข้อนี้ก็เป็นความหมายที่ไม่ยากแต่ว่าเราก็ยังสับสนกันอยู่ไม่น้อยแม้แต่เมตตากรุณาก็ยังแยกกันไม่ค่อยถูกจะแยกอย่างไรวิธีแยกง่ายที่สุดก็คือว่าธรรมะ4ข้อนี้เป็นท่าทีของจิตใจที่จะแสดงออกต่อผู้อื่นใช่ไหม เมื่อแสดงต่อผู้อื่นความหมายมันจะเห็นได้ง่ายเมื่อเราไปพิจารณาจากผู้อื่นเข้ามาพิจารณายังไงก็พิจารณาว่าธรรมะเหล่านี้ใช้แสดงต่อผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆที่เขาประสบเราก็ดูความแตกต่างของธรรมะ4ข้อนี้จากสถานการณ์ที่เพื่อนมนุษย์เขาประสบมนุษย์นั้นประสบสถานการณ์อะไรบ้างสถานการณ์ที่มนุษย์จะได้ประสบมี4สถานการณ์สถานการณ์อะไรบ้าง1สถานการณ์ปกติแน่นอนสถานการณ์ต้นก็คือสถานการณ์ปกติเขาอยู่เป็นปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอยู่กันทั่วๆไปเนี่ยพบเห็นกันอยู่สถานการณ์ปกตินี่เราก็มีข้อหนึ่งคือเมตตาข้อหนึ่งเมตตาในสถานการณ์ปกติก็มีความเป็นมิตรเมตตาก็มาจากมิตตะแปลงอีเป็นเอก็เป็นเมตตะมิตตะแปลงอีเป็นเอเป็นเมตตะและอาเป็นอาก็เป็นเมตตาเป็นคนก็เป็นมิตตะเป็นธรรมะก็เป็นเมตตาเท่านั้นเองความเป็นมิตรน้ำใจมิตรคุณสมบัติของมิตรเนี่ยก็หมายความว่าอยู่กับเพื่อนร่วมโลกเขาเป็นปกติแล้วก็เป็นมิตรมีความรักความปรารถนาดีถือเป็นเพื่อนต่อไปสถานการณ์ที่2เป็นยังไงสถานการณ์ที่2ก็ง่ายก็คือเขาตกต่ำลงไปจากปกติพอเขาตกต่ำลงไปเดือดร้อนประสบปัญหาขาดแคลนยากไร้มีภัยอันตรายเราก็ย้ายไปสู่ธรรมะข้อที่2ก็มีกรุณาก็พลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขากรุณาที่แปลว่าพลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขาก็อยากจะช่วยเหลือแก้ไขปลดเรื่องปัญหาให้เขาทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เรียกว่ากรุณาต่างกันชัดมากเมตตากรุณาเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันเลยนะเมตตาใช้ในยามเขาเป็นปกติกรุณาใช้ในยามเขาตกต่ำผิดปกติแหละต่อไปสถานการณ์ที่3เมื่อไม่ตกไม่เป็นปกติแล้วก็ไม่ได้ตกต่ำจะเป็นไงก็ขึ้นสูงทีนี้สถานการณ์ที่3เขาขึ้นสูงได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราก็ย้ายไปข้อที่3ก็คือมีมุทิตาแปลว่าพลอยยินดีด้วยกรุณาแปลว่าพลอยหวั่นใจด้วยในทุกข์ของเขามุทิตาแปลว่าพลอยยินดีด้วยในความได้ดีมีสุขของเขาเขาทำสิ่งถูกต้องดีงามมีความสุขความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยพร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนนี่3สถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ที่4อะไร1ปกติ2ตกต่ำ3ขึ้นสูงเอ๊ะแล้วสถานการณ์ที่4อะไรล่ะจะไปไหนล่ะทีนี้นะไหนไหนได้ไงนะเลยบ่อะไรนะเนี่ยลงก็ข้อ2นะกรุณา1ปกติ2ตกต่ำลง3ขึ้นสูงว่าครบแล้วนี่เอละ4อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ยากที่สุดเนี่ยอันนี้ต้องตอบให้ได้สถานการณ์อะไรเป็นสถานการณ์ที่4ก็ต้องตอบให้มันเป็นที่ตัวคนว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรสถานการณ์อะไรก็เอาอย่างนี้กันแล้วกันที่อาจารย์ตอบมาก็เป็นสาระสำคัญแต่ทีนี้ว่าอยากจะให้ชัดให้เป็นสถานการณ์คือ3สถานการณ์นี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับคนเนี่ยเขาเป็นปกติเป็นมิตรมีเมตตาเขาตกต่ำเดือดร้อนกรุณาเขาขึ้นสูงก็มีมุทิตาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนทีนี้สังคมมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ลำพังความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเท่านั้นมนุษย์อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันได้ดีไม่พอที่จะให้สังคมอยู่ได้ดีเพราะว่าสิ่งที่รองรับสังคมมนุษย์อยู่อีกชั้นหนึ่งก็คือตัวหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งทั้งหลายตัวธรรมะนี่ลึกลงไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันสิ่งที่รองรับสังคมให้อยู่ได้ก็คือตัวธรรมะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีอันที่ลึกซึ้งกว่า3ข้อต้นสถานการณ์ที่4ก็คือสถานการณ์ที่ว่าในกรณีใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปส่งผลกระทบต่อตัวธรรมะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใน3ข้อต้นเสียแล้วไปสู่สถานการณ์ที่4เรียกว่าอุเบกขาอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยอุเบกขาที่คุมท้ายแม้มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ดีช่วยเหลือกันแต่ถ้าเสียหลักไปละเมิดธรรมะเข้าสังคมนี้อยู่ไม่ได้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างที่พูดบ่อยๆเช่นอย่าง เด็กคนหนึ่งไปประสบความสำเร็จในการลักขโมยเงินเขาได้มา 7,000 บาทเด็กนี้ก็ได้ดีมีสุขสิใช่ไหมได้เงินมา 7,000 บาทแต่ว่าเราจะมุทิตาได้ไหมมุทิตาพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์ในกรณีนี้มุทิตาในกรณีนี้ไปส่งผลกระทบต่อธรรมะต่อตัวหลักการเสียความเป็นธรรมเสียความชอบธรรมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหยุดก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือเฉยต่อคนนั้นบอกว่าฉันไม่เอาด้วยกับคุณแล้วนะบอกว่ากดต้องไปกดอันนี้ก็คือการรักษาหลักการนั่นเองธรรมะที่เป็นตัวความจริงเป็นนามธรรมก็ตามธรรมะที่เป็นกฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นแบบแผนเป็นกฎหมายก็ตามอันเนี้ยเป็นมาตรฐานของข้อที่4ที่จะต้องรักษาไว้เพื่อรักษาตัวธรรมะที่เป็นหลักการเป็นความจริงความถูกต้องดีงามความเป็นเหตุเป็นผลความชอบธรรมนี้เราต้องหยุดความสัมพันธ์กับคนไว้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมมิฉะนั้นเราจะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงตัวธรรมะหรือหลักการและทำลายหลักการเสียซึ่งในสังคมบางสังคมนี้จะเอาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นใหญ่จนกระทั่งทำให้มองข้ามหลักการกฎเกณฑ์กติกานี้และสังคมนี้ก็จะเอียงเสียดุลตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ที่สำคัญมากเพราะนั้นพรหมวิหารเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมไม่เฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นแต่ผู้ปกครองนั้นเพราะปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อื่นมากก็เลยจะต้องให้ความสำคัญต่อหลักพรหมวิหารนี้จนกระทั่งในสังคมไทยเราเรียกกันว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ซึ่งที่จริงในพุทธศาสนาหาได้ว่าเช่นนั้นไม่มีที่ใดในพุทธศาสนาในคัมภีร์ที่กล่าวว่าหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมของผู้ใหญ่แต่ในสังคมไทยเรามาพูดว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่จริงอยู่ผู้ใหญ่นั้นต้องรับผิดชอบควรจะปฏิบัติเป็นผู้นำแต่มันเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคนที่มีต่อกันเอาละก็ขอยกตัวอย่างนี่คือพรหมวิหาร4ประการ3ข้อแรกหนักในความรู้สึกคนเรานี่เขาอยู่ปกติเราก็มีความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็มีความรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือเขาได้ดีมีสุขเราก็รู้สึกยินดีด้วยพลอยดีใจส่งเสริมสนับสนุนหนักในความรู้สึกแต่ข้อ4นี้หนักในความรู้คือปัญญาต้องมีปัญญาจึงรู้ว่าอะไรคือธรรมะอะไรคือหลักการอะไรคือความถูกต้องชอบธรรมมันงั้นรักษาไม่ได้พุทธศาสนาเน้นความสำคัญของปัญญาเพราะฉะนั้นข้อ4จึงเป็นตัวสำคัญความรู้ต้องมาคุมความรู้สึกความรู้สึกจะเหนือละเมิดความรู้ไม่ได้นั้นปัญญาจะต้องมาคุมหมดเลยอันนี้ถ้าหากว่าอุเบกขาเฉยไม่มีปัญญาท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่ใช้ไม่ได้เป็นอกุศลต้องระวังมากนะศัพท์พระท่านมีเลยเรียกว่าอัญญานุเบกขาก็เฉยโง่เฉยด้วยความไม่รู้อุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอไปเพราะตัวที่จะทำให้จิตมีดุลยภาพก็คือปัญญาความรู้ทำให้ความรู้สึกนี้มีดุลยภาพจิตลงตัวเลยพอมีอุเบกขานี่เพราะปัญญาเป็นตัวสร้างดุลยภาพอันนี้เพราะนั้นอุเบกขาตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาตัวมันเองอุเบกขาแปลว่าเข้าไปมองหรือมองอยู่ใกล้คอยมองดูคือมองคอยมองดูเพื่อให้ทุกสิ่งมันเป็นไปราบรื่นตามที่มันควรจะเป็นโดยถูกต้องนี่คืออุเบกขานะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่ไม่ควรเนี่ยอาตมายกตัวอย่างมาเพื่อเห็นว่ามันมีความสำคัญอันนี้ต่อไปที่จริงพรหมวิหารเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวในสังคมไทยครอบครัวพ่อแม่ก็มักจะได้แค่3ข้อแรกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ค่อยได้เพราะนั้นเรียกลูกก็เลยไม่ครบไม่สามารถสร้างลูกมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมหรือผู้สร้างสรรค์สังคมที่ดีได้เพราะว่ามันทำให้เสียนิสัยขาดความเป็นธรรมอ่อนแอหวังพึ่งผู้อื่นถ้ามี3ข้อแรกมากนี่สังคมจะเสียดุลในหลายประการ1ทำให้คนหวังพึ่งผู้อื่นคิดว่าเราไม่เป็นไรเดือดร้อนก็ไปหวังพึ่งคนนั้นไปหาท่านผู้ใหญ่ช่วยอะไรต่างๆนี่หวังพึ่งกันก็อ่อนแอสองตกอยู่ในความประมาทนะไม่เร่งรัดทำสิ่งที่ควรทำตามเหตุตามผลแล้วก็สามเสียความเป็นธรรมนะช่วยเหลือกันโดยเป็นส่วนตัวจนกระทั่งละเมิดกติกาหลักการทำลายหลักการก็เอานี่ในบางสังคมนั้นจะหนักในอุเบกขาและขาดสามข้อแรกก็จะถือหลักการเป็นใหญ่เอากฎหมายเป็นเกณฑ์เอากฎเข้าว่า นะคุณทำอะไรทำไปจะไม่ช่วยเหลือหรอกไม่มีน้ำใจแต่ทำไม่ถูกไม่ผิดกฎเกณฑ์ก็ทำไปไม่ว่าแต่ถ้าผิดกฎเมื่อไรเอาทันทีนะอย่างนี้สังคมตรงนี้ก็รักษาความเป็นธรรมได้เข้มแข็งนะทำให้คนนี้ต้องดิ้นเพราะว่าถ้าไม่ดิ้นอยู่ไม่รอดไม่มีใครช่วยหวังพึ่งใครไม่ได้แต่ว่าทำให้สังคมนั้นแห้งแล้งนะไม่มีความชุ่มฉ่ำนะทำให้จิตใจเครียดแล้วก็ทำให้มีความทุกข์มากแล้วถ้าหากว่าไม่มีน้ำใจขาดเมตตากรุณามุทิตามากไปถึงจุดหนึ่งจะเกิดโทสะทำลายหลักการก็เอาล้มล้างหมดทุกอย่างนั้นสังคมเนี่ยทำไงจะให้อยู่พอดีในดุลยภาพต้องรักษาพรหมวิหารให้พอดีนี่พรหมวิหารนี่ก็ไปแสดงออกในหลักอีกชุดหนึ่งที่ตามมาเรียกว่าสังหาวัตถุ4พอเรามีพรหมวิหาร4อยู่ในฐานในใจแล้วก็ไปแสดงออกที่สังหาวัตถุ4พรหมวิหาร4นี้เป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจนะยังไม่ได้ออกมาข้างนอกยังไม่แสดงออกแต่พร้อมที่จะแสดงออกเป็นฐานในใจพรหมวิหารเป็นคุณธรรมประจำใจยังไม่แสดงออกที่เราพูดในภาษาไทยว่าเมตตาอะไรอะไรทำโน่นทำนี่นะที่จริงไม่ใช่นะมันพูดสับสนเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเป็นตัวธรรมะในใจการแสดงออกมาแสดงออกที่สังขารวัตถุ4สังขารวัตถุ4แปลว่าหลักการยึดเหนี่ยวสังคมให้ประสานกลมกลืนอยู่เป็นเอกภาพหลักการสร้างเอกภาพในสังคมเรียกว่าสังขารวัตถุ4สังขารแปลว่าสงเคราะห์แต่สังหาเองนั้นคนไทยก็เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเหมือนกันสังหาแปลว่ารวมเข้าด้วยกันถ้าหาแปลว่าจับสังเรารวมเข้าด้วยกันว่าจับรวมเข้าไว้หมายความว่าทำให้มันประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลักของสังหาก็คือว่าต้องการเอกภาพถ้าหากไม่มีหลักการสังหาคือการสงเคราะห์แล้วสังคมจะแตกกระจายข้อที่หนึ่งทานช่วยได้สิ่งของข้อ2ปิยวาจาช่วยได้ถ้อยคํา3อัตถจริยาช่วยได้เรี่ยวแรงกำลังของเราเลยอ้าวเอากำลังแรงเรี่ยวแรงไปช่วยก็ไปทำประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่เขายามเป็นปกติก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยเมตตาเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเดินไปด้วยกันคนหนึ่งถือของน้อยคนหนึ่งถือของมากเราก็ไปช่วยถือแบ่งมาบ้างอะไรต่างๆมาอยู่ใกล้กันก็หยิบเก้าอี้ไปให้เขานั่งอะไรต่างๆนี่ก็แสดงว่าเป็นการที่ว่าแบ่งปันสิ่งของเพราะตอนนี้อัจฉริยะเอากำลังไปช่วยเดเมตตาทีนี้เขาตกทุกข์ได้ยากตกน้ำหรือว่าติดอยู่ในไฟเราก็เอากำลังกายเข้าไปช่วยโดดน้ำไปช่วยนี่เรียกว่าอัจฉริยะได้กรุณาสามเขาทำความดีกันนะทำความดีเราก็ไปส่งเสริมสนับสนุนโบราณนี้เช่นว่าขนสายเข้าวัดชาวบ้านเขาไปช่วยกันขนสายเข้าวัดทำความดีหรือไปทำงานวัดทำความดีอะไรร่วมกันเราก็ไปเอากำลังกายเข้าไปช่วยนี่เรียกว่าอัจฉริยะด้วยมุทิตา